باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك. وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف. باب پڑھے دوبارہ، یہ میرے پاس نہیں ہے. باب باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك. يعني جو هذا الباب لا يوجد في المطبوع. جی التعليق في التعليق عنوان هذا الباب لا يوجد في المطبوع. مطبوع میں نہیں ہے نا، میرے پاس نہیں ہے باب. ٹھیک ہے، یعنی راویوں کے عیب بیان کرنا، راویوں کے عیب بیان کرنا یہ جائز ہے؟ غیبت تو نہیں ہے، جائز نہیں، فرض ہے، کیونکہ معاملہ دین کا ہے. یہ بعض صوفیوں نے عبداللہ مبارک سے کہا کہ تختاب تم غیبت کرتے ہو دن رات، فلاں ایسا فلاں ایسا. فرمایا کہ اسکت، خاموش رہو، حق کیسے واضح ہوگا، حق میں تمید کیسے آئے گا؟ اگر ہم راویوں کے عیوب بیان نہ کریں تو حق کیسے واضح ہوگا؟ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا راوی جو ہے وہ ضعیف اور مردود ہے؟ جب تک یہ بات نہیں ہوگی حق میں نکھار کیسا کیسے آئے گا؟ یہ غیبت نہیں، یہ وہ مصلحت ہے جو کہ فرض ہے تاکہ دین کا معاملہ نکھرا رہے اور وہ جو تمیز جو مطلوب ہے وہ حاصل رہے. چنانچہ عبداللہ بن عباس ایک دفعہ کھڑے تھے، علی رؤوس الناس، لوگوں کے مجمع میں، رؤوس راس کی جمع، وہ مانا سر، لوگوں کے سروں پر، مانا لوگوں کے مجمع میں، ایک بڑی ایک بھیڑ تھی، ازدحام تھا، اور عبداللہ بن عباس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا تھا: دعو حدیث عمر بن ثابت، عمر بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو، فإنه کان یسب السلف، کیونکہ عمر بن ثابت سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا. یا سلف سے مراد صحابہ، اور یہ عمر بن ثابت میں رافضیت تھی، اس پر رفض کی تہمت تھی، تو چونکہ اس کا گالی دینا ثابت ہے صحابہ کرام کو، لہذا اس کی عدالت ساقط ہو گئی، اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس کی حدیث کو چھوڑ دو. جی وحدثني ابو بکر ابن النضر ابن ابی النضر انه قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم حدثنا ابو عقيل صاحب بهیت انه قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ويحيى ابن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين، فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعما ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. آگے پڑھ لیجیے، ایک ہی بات. وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لا أعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمام الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى ابن المتوكل حين قال ذلك. یہ حدیث ابو النصر ہاشم بن قاسم، یہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو عقیل، یہ ابو عقیل نے یہ حدیث ہمیں بتائی ہے. ابو عقیل کون ہے؟ اس کا نام یحییٰ تھا، یحییٰ بن متوکل، یحییٰ اس کا نام تھا، اور یہ اس کی کنیت ہے. آگے لکھا ہے صاحب بحیا، بحیا والا، ابو عقیل بحیا والا. بحیا ایک عورت کا نام ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگرد تھی، اور ابو عقیل ان کا غلام تھا، اس خاتون کا غلام تھا. صاحب بحیا کا معنی مولا بحیا، بحیا بحیا کا غلام تھا یہ، اور بحیا سیدہ عائشہ صدیقہ کی شاگرد تھی. قال کنت جالسا عند القاسم ابن عبد اللہ، قاسم ابن عبید اللہ بھیا ابن سعید، کہ میں بیٹھا ہوا تھا قاسم بن عبید اللہ اور یحیٰ بن سعید کے پاس. فقال یحیٰ ذو القاسم، تو یحیٰ جو ایک بڑے محدث، انہوں نے کہا، یحیٰ نے کہا قاسم سے، یحیٰ نے کہا قاسم سے، یا ابا محمد، یہ ان کی کنیت ہے، انہ قبیح علی مثلک، کہ تم جیسے انسان کے لیے یہ عیب کی بات ہے، عظیم ان تسأل عن شيء من امر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج. ان قبیح عظیم علی مثلک، جملہ مترادف بیچ میں، کہ آپ جیسے انسان کے لیے ایک بڑی قباحت ہے، یہ بڑا عیب ہے کہ آپ سے کچھ سوال کیا جائے دین کے تعلق سے اور آپ کو اس کا جواب معلوم نہ ہو، اس مسئلے کا آپ کے پاس علم نہ ہو. یہ آپ جیسے شخص کے لیے ایک عیب ہے، آپ کو اسے علم ہونا چاہیے اور آپ کو جواب دینا چاہیے. یہ بات یحیٰ بن سعید نے قاسم سے کہی. او علم بلا مخرج، راوی نے یہ کہا یا یہ کہا کہ آپ کو اسے علم نہ ہو یا مخرج نہ ہو، مخرج کا معنی جواب، اس کا جواب نہ ہو، تو یہ آپ کے لیے عیب اور مذمت کی بات. فقاد القاسم، قاسم نے کہا بعم ذاک، کیوں یہ عیب میرے لیے کیوں ہے؟ اگر میں کسی سوال کا جواب نہ دوں تو میرے لیے عیب کیوں ہے یہ؟ قال لانک ابن امام ہدن، کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں کے بیٹے ہیں. وہ دو امام کون ہیں؟ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، آپ ان دونوں کے بیٹے ہیں. چنانچہ یہ قاسم جو ہیں، یہ والدہ کی طرف سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، اور والد کی طرف سے عمر بن خطاب سے. یہ قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، تو اس طرح عمر سے ان کا سلسلہ مل رہا ہے، تو عمر کی اولاد میں سے ہیں. اور ان کی والدہ ام عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، وہ ان کی بیٹی، یعنی پوتی پڑپوتی کہہ لیجئے. تو آپ دو ہدایت کے اماموں کے بیٹے ہیں، تو آپ کو تو ہر سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے، اور آپ کسی سوال پر خاموشی اختیار کر لیں اور جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے مذمت کی بات ہے اور عیب کی بات ہے. قاسم کا جواب، اقبح من ذاک عند رجل من اخر عن اللہ، اس سے زیادہ عیب اور قباحت کی بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، وہ علم کے بغیر فتویٰ دے دے. یہ خاموشی عیب نہیں، فضیلت ہے. عیب کیا ہے؟ علم نہیں اور فتویٰ دے رہا، بلا علم باتیں کر رہا، بصیرت کے بغیر بول رہا، یہ زیادہ قباحت کی بات ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قاضی تین قسم، القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین قسم کے ہیں. دو قسم کے قاضی جہنمی، ایک جنتی. قاضی عرف الحق و قضا بہ، جو قاضی حق پہچان لے اور حق کا فیصلہ کر دے وہ جنتی ہے. دوسرا قاضی لم یعرف الحق و قضا، جو حق نہیں پہچانتا، حق نہیں جانتا، کتاب و سنت کی دلیل نہیں جانتا، لیکن فیصلہ ضرور دیتا ہے، فتویٰ ضرور دیتا ہے، فرمایا کہ جہنم میں جائے گا. دوسرا قاضی عرف الحق و جارف الحکم، جو حق پہچانتا ہے دلیل جانتا ہے لیکن فیصلہ ناحق کا دیتا ہے، غلط دیتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن ہے حدیث ہے، مگر میں تو اپنے پیر کی، مرشد کی اور فلاں کی بات کروں گا. یعنی جانتے بوجھتے کتاب و سنت کو ٹھکرا کر دوسروں کی بات کو مسلط کرنا اور نافذ کرنا، اس قاضی کا انجام جو حق جانتا ہے مگر فیصلے میں ظلم کرتا ہے اور نہ حق کا فیصلہ کرتا ہے. تو قاسم نے کہا کہ یہ بات عیب نہیں، ایک سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنا واللہ عالم کہہ دینا یہ عیب نہیں بلکہ یہ فضیلت ہے. عیب کیا ہے؟ بغیر علم کے اور بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے فیصلہ صادر کرنے کی کوشش کرنا. او اخذ عن غیر ثقہ. دوسرا عیب یہ ہے کہ علم تو لیتا ہے مگر کس سے؟ ایسے راوی سے جو ثقہ نہیں، جو قابل اعتماد نہیں، ضعیف راویوں سے علم لیتا ہے، وہ بھی ایک عیب اور مذمت ہے. لیکن جس شخص کا اعتماد کتاب و سنت پر ہے، کتاب و سنت کی دلیل اگر معلوم ہے تو فیصلہ صادر کرتا ہے، اور دلیل اگر معلوم نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرتا ہے، وہ عیب نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس افریقہ سے ایک جماعت آئی، افریقہ سے، اور کہا کہ اے امام دار الحجرہ، ہمارے کچھ مسائل ہیں اور افریقہ میں ایک اختلاف کی فضا قائم ہے، فتنہ ایک قائم ہے، اور سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو فیصلہ امام مالک صادر کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہے. ٹھیک ہے لاؤ، کیا مسائل ہیں؟ ایک مسئلہ ذکر کیا، لا ادری، میں نہیں جانتا، اس کا جواب میں نہیں جانتا. دوسرا مسئلہ، لا ادری، اس کا جواب نہیں جانتا. یعنی تقریباً 40-50 کے قریب مسائل انہوں نے پیش کیے اور 20 کے لگ بھگ مسائل کے جواب دیے، باقی کا کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. لوگوں نے کہا افریقہ سے آئے ہیں، ہم کیا جا کر جواب دیں گے؟ فرمایا کہ جا کے جواب دینا کہ مالک کو ان سوالوں کا جواب معلوم نہیں تھا، یہ فضیلت ہے. عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ علم جو ہے وہ تین ہے، علم تین ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور لا ادری. جس ان کے جواب معلوم نہ ہو سیدھا کہہ دو لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے. اور جو لوگ علم نہ ہونے کے باوجود اگر بیان کرتے ہیں اور فیصلہ صادر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوئی فضیلت نہیں بلکہ یہ فضیحت، ذلت اور عیب اور مذمت. آگے وہی قصہ ہے لیکن اس قصے میں ایک فرق ہے. پیچھے جو آپ نے حدیث پڑھی اس میں سائل نے کہا کہ آپ دو ہدایت کے اماموں کے بیٹے ہیں، ایک ابو بکر صدیق، دوسرے عمر بن خطاب. یہاں آپ پڑھیں گے یا آپ نے پڑھا کہ آپ دو ہدایت کے اماموں کے بیٹے ہیں، ایک عمر، دوسرا عبداللہ بن عمر. ابو بکر کا نام نہیں، مگر یہ تعارض نہیں ہے، یہ تعارض نہیں ہے، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ قاسم جو ہے عمر کے پوتے تھے، تو بیٹے کس کے ہوئے؟ عبداللہ بن عمر کے، تو ان کے ساتھ بھی تعلق ہے ان کا. اور والدہ کی طرف سے کس کے پوتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے، نواز سے سمجھ لیجیے. تو یہ تعارض نہیں ہے بلکہ وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے. جی. وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن رجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. جي يحيى بن سعيد القطان معروف ثقة راويهن، فرماتے ہیں کہ سألت سفیان الثوری و شعبہ تھا و مالک و ابن عیینہ، ان چار محدثین، ان سے میں نے سوال کیا، سفیان ثوری سے اور شعبہ بن حجاج سے اور مالک بن انس امام دار الحجرہ اور ابن عیینہ سفیان بن عیینہ، ان چاروں محدثین سے سوال کیا، ان رجل، ایک شخص کے بارے میں، لا یکون ثبتاً فی الحدیث، جو حدیث میں ثبت نہیں ہے، ثبت سے مراد ثقہ نہیں ہے، جو حدیث میں ثقہ نہیں بلکہ ضعیف ہے، عدالت کی کمی یا اس کے ضبط کی کمی یا دونوں کمیاں اس میں موجود ہیں، تو اس شخص کے بارے میں ایک شخص آتا دوسرا اور اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی، وہ شخص حدیث میں قابل قبول نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص رائے معلوم کرتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا فیصلہ ہے، وہ شخص کیسا ہے، تو میں اس کو بتا دوں کہ وہ سبز نہیں ہے، وہ ثقہ نہیں ہے، یا خاموشی اختیار کر لوں؟ یہ بتانا غیبت تو نہیں ہے؟ تو ان چاروں محدثین نے جواب دیا، اخبر عنہ انہ لیس بثبت، نہیں، اس کو بتاؤ کہ یہ شخص حدیث میں ثقہ نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی اور دینی مسئلہ ہے، تاکہ دین محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور وہ بندہ اس سے روایت لینا شروع کر دے اور اس طرح دین میں تخلیط ہو جائے، خلط ملط ہو جائے، اور صحیح روایتوں کے ساتھ ساتھ ضعیف روایتیں شامل ہو جائیں، لہذا اس کے عیب کو بیان کرو، اس عیب کو ظاہر کرنا قطعاً غیبت نہیں، بلکہ یہ شرعی اور دینی مصلحت ہے دین کی حفاظت کے لیے. جی. وحدثنا عبید اللہ ابن سعید قال سمعت النظر يقول سئل ابن عون عن حدیث لشهر وهو قائم وهو قائم الا اسكفت الباب فقال ان شهرا نزكوه. عبداللہ بن عون، ابن عون جو ہیں، یہ عبداللہ بن عون محدث اور بہت بڑے عابد اور زاہد، فسق و فجور سے گریز کرنے والے، جن کا ایک قول بتایا تھا ان کے ایک شاگرد کا کہ 15 سال ان کے ساتھ رہا میں، اور مجھے یقین ہے ان 15 سالوں میں گناہ لکھنے والے فرشتے نے ایک بار بھی قلم حرکت نہیں دی، اتنا ان میں تقویٰ اور زہد تھا. عبداللہ بن عون، ان سے سوال کیا گیا، ایک راوی شہر اس کا نام ہے، یہ شہر بن حوشب، شہر ابن حوشب، پوچھا گیا اس راوی کے بارے میں، وہو قائم علی اسکفت الباب، اس وقت عبداللہ بن عون کھڑے تھے دروازے کی چوکٹ پر، دہلیز پر کھڑے تھے، فقال ان شہرا نزکوہ، کہ شہر ابن حوشب کو لوگوں نے نیزے مارے ہیں، یہ رموہ بن نیزک، چھوٹے نیزے کو نیزک بولتے ہیں، معنی ان پر جرح کی، نیزے مارنے کا معنی یعنی تیر پھینکنا، نیزے پھینکنا یعنی جرح کرنا اور تنقید کرنا، ان پر تنقید کے نیزے موجود ہیں اور جرح کے نیزے موجود ہیں، محدثین کے دو بار یہ بات ارشاد فرمائی. نازکو، ایک نسخے میں تارکو بھی ہے، کہ شہر کو محدثین نے چھوڑ دیا. تو عبداللہ بن عون نے اس راوی کا عیب بیان کیا، اور یہ ہرگز غیبت نہیں بلکہ یہ دینی مصلحت ہے. لیکن یہاں سوال یہ کہ شہر بن حوشب واقعی ضعیف ہے، حالانکہ شہر بن حوشب وہ راوی ہے جس کی تعزیت اور توثیق بہت سے محدثین نے کی، یہ امام بخاری بھی ہیں اور امام احمد حنبل بھی ہیں، یحییٰ بن معین بھی ہیں، ان کو ثقہ کہا اسے. تو بعض راوی مختلف بھی ہوتے ہیں، کچھ محدثین ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں اور کچھ محدثین ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں. امام مسلم کا موقف یہ ہے کہ شہر ابن حوشب ضعیف راوی تھے. میں نے شروع درس میں اشارہ کیا تھا کہ بعض روات پر جرح جو ہے ان کے حافظے کی بنا پر نہیں ہوتی، نہ ان کے عقیدے کی بنا پر ہوتی، بلکہ ان کی ایک چیز دیکھی گئی. میں نے بتایا تھا کہ وہ حج کرنے گئے، تو یہ مشہور ہے یا ان کی طرف یہ بات منسوب کی گئی کہ اپنے ایک ساتھی کی چادر انہوں نے نکال لی، جو کہ معصی چوری قرار پائی. لیکن بہت سے محدثین کا قول ہے کہ یہ واقعہ ایک تہمت ہے جو ثابت نہیں. تو امام مسلم کا ان پر جرح کرنا، ان کو مجروح قرار دینا، اس واقعے کی بنا پر ہے جس کی بقیہ محدثین نے تردید کی ہے کہ وہ واقعہ جو ہے وہ ان کی عدالت کو ساقط کرتا ہے. کسی شخص سے ایک گناہ کا ارتکاب ہو جائے، اس کی عدالت ساقط ہے. تو شہر ابن حوشب سے ایک چادر چوری کرنے کا ایک الزام ان پر بعض لوگوں نے لگایا، تو جو اس الزام کو مانتے ہیں وہ ان کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن بقیہ محدثین وہ اس تہموں سے ان کو بری قرار دیتے ہیں اور عدالت کے اعتبار سے، ضبط کے اعتبار سے اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں. تو امام مسلم نے اگر ان پر جرح کی ہے تو اس قصے کی بنا پر کی ہے، باقی ان کی عدالت اور ان کی ثقاحت مسلم اور معروف ہے. جی. قال ابو حسین، امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ صاحب کتاب، یقول اخذت السنۃ الناس، تکلموا فیہ، یہ نازکو ہو کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ بن عون نے کہا تھا نازکو ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو لوگوں کی زبانوں نے پکڑا ہے، یعنی تیر برسانا، نیزے برسانا، معنی لوگوں نے پر جرح کی ہے اور جرح کی زبانوں میں یہ جکڑا ہوا اور مقید ہے، تکلموا فیہ، اور اس پر کلام کیا ہے اور اس پر جرح کی ہے. جی. وحدثني حجاج بن شعيب حدثنا شبابة قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. لقيت لقي يلقى لقيت شهرا شعبة كرين كما شهر وہی شهر ابن حشم اس سے میری ملاقات ہوئی، فلم أعتد به ان کا میں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، یعنی استقبال کرنا یا اہتمام کرنا یا ان کی خدمت کرنا میں نے نہیں کیا. اسی قصے کی بنا پر چوری والا الزام ان پر ہے، لیکن ان کی عدالت اور جو ایک ضبط اور اتقان ہے وہ ہرگز مجرور نہیں ہوتا، اس لیے جمہور محدثین ان کو صیغہ قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء نے کلام کیا اسی واقعے کی بنا پر جو کہ ثابت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم، وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین. بارک